12,99, 12,99. I Bioser żółty Wizentaler w plastrach 200 gramów, tylko 4,99, 4,99. Bo w Lidlu zawsze znajdziesz to, co najlepsze dla twojej rodziny. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek 7 lutego, minęła 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Relacje polsko-niemieckie i wyzwania dla Unii. Między innymi o tym liderzy PiS-u, PO i PSL-u rozmawiali z kanclerz Niemiec, generał Jarosław Mika, nowym dowódcą generalnym polskiej armii. W tym serwisie też o tym, dlaczego Brytyjczycy tracą przez Brexit ważny obraz. To była rozmowa w dobrej atmosferze, mówi prezes PiS po spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W rozmowie, która odbyła się w warszawskim hotelu Bristol, uczestniczyli też europosłowie PiS Ryszard Legutko i Zdzisław Krasnodębski. Tak po tym spotkaniu relacjonował kilkadziesiąt minut temu Jarosław Kaczyński. Była poświęcona przyszłości Unii Europejskiej. No teraz już także w sprawie Brexitu i co robić po Brexicie, jak prowadzić negocjacje. Była to rozmowa w dobrej atmosferze. Wydaje mi się, że ta dzisiejsza wizyta pani kanclerz przyniesie dobre rezultaty. Wcześniej z Angelą Merkel w niemieckiej ambasadzie w Warszawie rozmawiali liderzy PO i PSL-u. Grzegorz Schetyna przyznaje, że kanclerz Niemiec dobrze orientuje się w sytuacji politycznej w Polsce. Ma bardzo dobrą wiedzę pani kanclerz Merkel odnośnie sytuacji w Polsce, jeśli chodzi o wybory samorządowe, o naszą obecność w sejmikach w całym kraju. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas rozmowy z Angelą Merkel zwrócił uwagę na sprawę budowy gazociągu Nord Stream 2. Jeżeli Niemcy, Unia Europejska oczekuje od nas solidarności w sprawie migracji, to my oczekujemy solidarności w sprawie energetyki, bezpieczeństwa energetycznego. Kanclerz Niemiec rozmawiała dziś też z premier i prezydentem. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach Trójki. Prezydent podpisał nominację dla nowego dowódcy generalnego. Andrzej Duda po konsultacjach z szefem MON i premier wyznaczył na to stanowisko generała Jarosława Mika. Wojskowy do tej pory dowodził 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, czyli tak zwaną Czarną Dywizją. Akt nominacji na nowe stanowisko oficer odbierze z rąk prezydenta jutro po południu. Poprzednik generała Jarosława Miki, generał Mirosław Różański, zrezygnował z funkcji pod koniec ubiegłego roku, a 31 stycznia prezydent oficjalnie odwołał go z zajmowanego stanowiska. Generał Różański, składając rezygnację, nie podał powodów odejścia. Nieoficjalnie media donosiły, że popadł w konflikt z szefem MON Antonim Macierewiczem. Generał Różański miał m.in. krytyczne zdanie wobec powołania Wojsk Obrony Terytorialnej jako osobnej formacji. Nowy dowódca generalny to doświadczony żołnierz. Uczestniczył w misjach w Iraku i Afganistanie. Ostatnio jako dowódca Czarnej Dywizji odpowiadał za rozmieszczenie w Polsce oddziałów amerykańskiej ciężkiej brygady pancernej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wprowadzenie całkowitego zakazu wyprzedzania dla ciężarówek jest raczej mało prawdopodobne, zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Taki pomysł pojawił się podczas konsultacji i w praktyce oznaczałby, że tiry nie mogłyby się wyprzedzać na autostradach ani drogach ekspresowych. Wiceminister Jerzy Schmidt zapewnia jednak, że ministerstwo raczej postawi na edukację kierowców. Dwa kierunki mogą być działania. Pierwszy kierunek to jest uświadamianie kierowcom o niebezpieczeństwie z tym związanych. Taka akcja edukacyjna i my będziemy się do takiej akcji przygotowywać. Też są takie głosy o całkowitym zakazie, ale wydaje mi się, że to byłoby może mało racjonalne. Najwięcej mogą zrobić sami kierowcy ciężarówek. To zwykłe zdjęcie nogi z gazu i nie ścigania się na drodze z kolegą, który chce wyprzedzać. Wprowadzenie całkowitego zakazu, zdaniem Macieja Wrońskiego ze Związku Pracodawców Transport i Logistyka, byłoby też niemożliwe ze względu na międzynarodowe przepisy. Przepisy konwencji wiedeńskiej z 1968 roku o ruchu drogowym nie pozwalają na takie generalne wprowadzenie takiego zakazu, czyli zostają nam znaki drogowe, które mogą na pewnych odcinkach wprowadzić taki zakaz. Ministerstwo rozważa też wprowadzenie takiego zakazu wyprzedzania w trudnych warunkach atmosferycznych, na przykład w nocy we mgle czy podczas ulewy. Brytyjczycy tracą przez Brexit ważny obraz. Nie udało się zapobiec sprzedaży za granicę człowieka w czerwonej czapce 16-wiecznego włoskiego malarza Jacopo Pontormo. Wprawdzie Galeria Narodowa zebrała niemal 31 milionów funtów, by przebić ofertę amerykańskiego nabywcy, ale spadek kursu funta po referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii sprawił, że ta suma stała się mniej warta niż przed głosowaniem.

Zakończenie. Takiego zakończenia. Warto było tyle czekać. No właśnie. Myślałem, że nic mnie nie zaskoczy. Bardzo francuska muzyka, bo wcześniej Rena Aubry, teraz Jean-Philippe Gaudy, pochodzący z Paryża dokładnie. Pan, który jak tak patrzę na to, ile muzyki wykonał, do jakich filmów, to tego jest mnóstwo. Nie tylko filmy, bo i teatralne spektakle się pojawiają, między innymi drony, taką płytę miał kiedyś pan. Jaką? Drones. Który też pan? Dużo, ten Gaudí, francuski. Nie mylisz. Drony to jakieś, słyszałem już. Muzyka do filmu, popatrzcie, ile tutaj się pojawiło. Ale bardzo dużo też reklam, i to takich reklam dla różnych znanych domów mody, to się tak mówi, dom mody. Dobrze. No właśnie, tak się coś podpatrzyłem, że tak się to nazywa. Ale to nie on tutaj wykonywał, bo duet Isaura Equilby i Pauline Bungen taką płytę popełnili. A kto na końcu skwasił? Paula, czy ten... Nie wiadomo, kto tam skwasił. Ale płyta jest ciekawa, bo tutaj akurat jest taki temat bardzo francuski, barokowy, tu się dużo działo. Ale im dalej... W las. Im dalej w las, tak, to też bardzo cyrkowe rzeczy się tam gdzieś dzieją, ale nie wiem właśnie, czy do higieny ucha by to się nadawało, ta twórczość do końca. No to prawie, że heavy metalowa gdzieś tam już. Trzeba spróbować kiedyś. Panie Zbyszku, no to niezły pomysł z tym waleniem gitarą w break maszynkę, ale ja bym się tego nie podjął jednak. Pan Marek mówi, że piękna muzyka i szuszczenie papierami nie przeszkadza, natomiast pobrzęk biżuterii. Ja wprawdzie mam tradycyjnie na sobie trzy łańcuchy z jabloneksu, które kończą się gdzieś na wysokości pępka, ale mam je starannie przytroczone taśmą klejącą do kadłubka. To moje kolczyki pewnie z tym. Może twoje kolczyki, albo ten twój słynny złoty ząb. No też to może być, ale to on tylko tak szumi. Ja mam jeszcze dwa bębenki baskijskie przytroczone do pęciny, ale też one są... w miarę, ale coś rzeczywiście, może to jest moja skrzyneczka. O, nie, ona, coś tu pani Iwanka też mówiła, że coś jej brzęczy, szuszczy. No, właśnie. Ale ja nic nie mam, nic nie wiem, co brzęczy, co szuszczy. Może po prostu taka atmosfera. Może uszy, no nie wiem, jak z tego wybrnąć. Natomiast a propos wiolonczeli, no to patrz pan, jak się szczelę w pana. I tu będzie bez pomyłki, bo gdyż będzie grał pan Jojoma. Jojo. Pan Jojoma. I uwaga, gitara. Gitary rzadko państwo prezentuję, bo jako człowiek, który usiłuje ten instrument opanować, no prezentowanie gitarzystów lepszych ode mnie by mnie bardzo denerwowało i bardzo wiele audycji by trzeba było temu poświęcić. Takich samych to znowu nuda, a gorszych, no to by to bardzo obniżyło poziom audycji. W związku z tym gitary prawie nie ma, zwłaszcza w higienie. No ale tym razem jest to pan Gismonti, którego już prezentowałem, jego kompozycja wspólnie zagrana z Jojomą pod tytułem Salvador i myślę, że warto tego posłuchać, a ja wyjdę, żeby się nie denerwować. Dziękuję bardzo. No dwa tylko instrumenty, a jakże troszkę ekspresyjne. Dwa, w zasadzie trzy, gdyż pan Gismonti też pofiukał troszkę na fleciku i było tam czuć i słychać ową Puszczę Amazońską i te jego fascynacje Indianami brazylijskimi. To był fan fantastyczny muzyki i fajnie, że od czasu do czasu powraca. No i my tak sobie opowiadamy, a tutaj tak znienacka nowa płyta Maxa Richtera, a tych płyt było trochę, bo ja im przynosiłem muzykę do filmową, także serialową, w międzyczasie wydawnictwa także dla właśnie Deutsche Grammophon. Nowa płyta to muzyka do baletu Wolf Works, cały balet z choreografią McGregora, inspirowany jest życiem i twórczością Virginia Woolf. Nawet pojawia się głos Virginia Woolf na samym początku, jako pierwszy utwór, takie intro otwierające całość. Podobno to jest jakaś rozmowa z nagrania z 1937 roku z radio BBC. Wtedy już były magnetofony? No widzisz, ale było radio. No i co? A, i teraz odbywa się, właśnie teraz jest premiera jakoś, zupełnie niedawno, całego baletu, przedsięwzięcia w Royal Opera House w Londynie, bo na przełomie styczniu i w lutym można zobaczyć całość. Ja widziałem, bo mam wersję DVD. Tak, widziałeś pracę. Ten balet? Nie ten, a nie ten, właśnie nie, tylko nie. Do to, co, bo panowie się znają, panowie już współpracowali razem, czyli pan McGregor z Maxem Richterem i miałem do płyty, do muzyki Infra, do tej płyty całe takie widowisko. Mm-hmm. No i rzeczywiście bardzo ciekawe. No nie jest to tradycyjny balet. I co? Max Richter w takim razie. Utwór In the Garden. Nowy Max Richter. Tam różne rzeczy się działy, bo to jest muzyka ilustracyjna, więc tutaj taki utwór bardzo... Ale do tańca, prawda? Że można... Klasyczny. No skoro właśnie, do baletu, no to... No ale takie współczesnego, nowoczesnego. Jak zwał, ale do tańca. Raz coś pyknie, raz coś strzaśnie, raz coś... To też można zatańczyć. Tak, ale utwór, który przyniosłem, bardzo tradycyjny. In the Garden, Max Richter. Thank you. No, to klasyk Richtera. Ale mi, że tam później różnie się dzieje. Przepraszam. Zakaszel. No różnie się dzieje, bo jednak taka muzyka ilustracyjna, więc druga część jest taka już bardzo minimalistyczna i myślę, że robiona pod, komponowana pod obraz, czy tam pod taniec. Mhm. Ale będę przynosił twardo. No a ja przyniosłem ponownie, bo tobie się podobała, nawet cię zdziwiło, że coś takiego powstało w 1959 roku. Muzyka do Czarnego Orfeusza, która pamiętam, że dzieckiem będąc jeszcze sama ta pieśń wykonywana przez wielu artystów zrobiła na mnie wrażenie ogromne. Autorami muzyki jest Louis Bonfa i Antonio Carlos Jobim. I taką wersję Czarnego Orfeusza, który, bo prezentowałem chyba ze dwie, to jeszcze taką jedną też będzie gitarka. No piękna to pieśń, albo my tu o filmach, a tu Czerwone Światełko, proszę pana. Bardzo, bo jak o filmach się zaczyna, no to zaczynamy oczywiście sobie przypominać różne filmy. Tym razem padło na Almodovara. W każdym razie cudnej urody, jakiś taki, że dreszczyk wspomnień dla państwa, co to narzeka, że zmarzło, co z drugiej strony zziębnięte kończyny w lutym, to chyba żadna zaskoczka, mówiąc kolokwialnie, więc troszkę te ptaszki tak poćwierkały, żeby państwu krew pobudzić. Tak miło się zrobiło przez chwilę. A teraz znowu będą atakować jakieś mrozy poważne. Dustin O'Halloran, kolejny pan, który często obok Maxa Richtera wymieniany jako ten kompozytor powołujący się, no z jednej strony gdzieś na Góreckiego, ale gdzieś też na Glasa i który cały czas wydaje płyty, ale także komponuje muzykę do filmów, w serialach też gdzieś widziałem Dustina O'Hallorana. Ale jest taka krótka płyta, która mi gdzieś uciekła, a wydana w wytwórni, o której ostatnio opowiadałem, odkryłem ją zupełnie niedawno, wytwórnia szwedzka 1631 Recordings, czyli 1631 Recordings. To nie po szwedzku przecież. No jak to? 1631 Recordings. No właśnie. I no co? Tak. I tam jest dużo nowych płyt natrafiłem, ale no takich króciutkich. Tak, aha. Nawet jest akcent polski, a to będę o tym opowiadał za chwilę. Dustin O'Halloran, Three Movements, tak nazywa się króciutka płyta. I zaraz, który utwór? A, An Empty Space. Tam pojawi się Gida Valtis Dutir. Weź. Dustino Holoran. No i natchniony przez panią Magdę, która się ucieszyła, że już skończyły się wszystkie mędziawki, te wszystkie glasy góreckie i tak dalej, że jakaś piosenka wreszcie, co to wpada w ucho, no to też będzie dalej piosenka. Jocelyn Clark, ja już ją prezentowałem razem z Benem Walkerem, popełniła płytę The Road Trade i to jest muzyka mocno osadzona w folku. Ładny głos, piosenka pod tytułem Sleep, także kto z państwa ma ochotę sobie sleepnąć, to niech sobie sleepnie, a kto chce jeszcze posłuchać tego, co pan Fish państwu zaprezentuje, to niech jeszcze oczka przetrze. Come sleep and with thy sweet deceiving look me in the light a while. Let some pleasing dream beguile all my fancies that from thought dobra, no to ja kolejna płyta z wytwórni szwedzkiej. Tyle, że pan pochodzący z Portland, który kryje się pod pseudonimem, co to taki zespół cały, nie no on, pod pseudonimem East Forest, łączy szumy elektroniczne z taką minimalistyką pianistyczną. Pojawiają się także od czasu do czasu sample, nawet takie melodie troszkę bardziej popowe. No ale wszystko takie za mgłą. Więc wydaje mi się, że pasuje do tego, co w tej naszej audycji dzisiejszej się wydarzyło. East Forest, płyta nazywa się Held. To też zupełnie nowa płyta. Bo to jest już 2017 rok prawie. I co? Jaki utwór? Opening, otwierający całość. Tam bardzo ładnie szumi. Na koniec? No, prawie na koniec. Thank you. East Forest, wytwórnia 1631, wytwórnia ze Szwecji, odpowiedzialna m.in. za tą serię, o której kiedyś opowiadałem, Piano Clouds, gdzie właśnie taka minimalistyka zdominowana, ta cała seria, przez taką właśnie minimalistykę pianistyczną. No, a ja sobie pomyślałem, że tyle się mówiło o fantastycznej zresztą płycie Radiohead w roku ubiegłym, który to zespół, jeden z naszych najznakomitszych krytyków muzycznych, określił jako zespół rocka symfonicznego. A, pominijmy to milczeniem. W każdym razie, no, płytka fantastyczna, mówiło się o niej dużo, no ale tak to, jak to zwykle, im większe płyty, tym mniej ich w mediach. Oczywiście od czasu gdzieś się to pojawi, ale aż szkoda, że tak rzadko i tak mało i że już większość z Państwa pewnie zapomniało. Toż to rok zaledwie, zdaje się, i to niecały, więc Glass Eyes, Radiohead. Faces are concrete gray, and I'm wondering, should I turn around, buy another ticket? The panic is coming on strong, so call me inside out. No grid German message coming in, and the oh so small, glassy eyed light of day, glassy eyed light of day. Path trails off and there's the mountain through the dry bush. I don't know you, I don't know you can. Path trails off and there's the mountain through the dry bush. I don't know. No myślę sobie, że naszym psim obowiązkiem jest przedłużenie żywota takich płyt i pewnie będziemy do niej jeszcze wracać. Nie raz, może za miesiąc zaskoczenia, albo za dwa miesiące, albo na przykład nie wiem kiedy, gdyż trzeba. No właśnie. No tak, to moja ulubiona płyta Radiohead. Tym bardziej, że wcześniej jakimś takim fanem wielkim nie byłem. No wtedy wolałeś jeszcze ten... Nie, tylko te wcześniejsze płyty, tak wiesz, po połowie. Coś mi się podobało, coś mniej, a ta płyta w całości. To też taka płyta, którą się odkrywa. Wydaje mi się, że też jeżeli chodzi o taki tak cały klimat, że tam się nikomu nie śpieszy i gdzieś mi się kojarzy też z Nickiem Cave'em, którego robiliśmy nie tym ostatnim, tylko tym jeszcze wcześniejszym. Dobra. Akcent polski. Mówiłem o akcencie polskim wytwórni 1631 Recordings, szwedzkiej wytwórni. Pan Wojtek Szczepanik, pochodzący z Trzewa, który nagrał tam płytę, która nazywa się Instynkt. Instynkty po prostu. Całość doczekała się też takiego filmu fajnego, bo nagrana została w małym kościółku gdzieś w Palczewie. Ale to zaciekawiłeś mnie tą wytwórnią, ci powiem, bo... No cała jest poświęcona takiej młodej muzyce minimalistycznej. Fajnie. To jest jakaś młodziutka wytwórnia tak naprawdę, bo pierwsze rzeczy, które tam gdzieś wygrzebałem, no to były te składanki Piano Klaus. Chyba już jest z 4 albo 5 części. No tam są nie tylko artyści związani z wytwórnią, tylko przeróżni tak naprawdę. A tu się okazuje, że też pojawiają się płyty całe. Instynkt, Wojtek Szczepanik. No i przyszła pora, żeby się pożegnać. Dobra wiadomość dla Państwa. W przyszłym tygodniu to, co Państwo lubicie najbardziej, czyli samotny biały fisz, gdyż mnie obowiązki służbowe nie pozwolą. I pożegna Państwa... To walentynki będą za... No właśnie. To ty dla walentynek jak nam matko, no koniecznie. Jessie Clark na końcu Państwu zaproponuje miód. Mleko z miodem. Myślę, że to w zimie jak znalazł przy tej porze roku, co by Państwu kończyny nie marzył. Wszystkiego najlepszego, dobrego. Dobrej nocy. Do usłyszenia za tydzień. Is Yes and no are the answers written in my true love's eyes. Autumn's leaving. That I'll be moving on. I've got to leave him and find another. I've got to see Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy.